Towarzystwo się postarzało, każdy chce się tylko sobą zająć. Częściej odbieram halo mamo, dzwoni zapytać co tam z małą. Kiedyś wróciłbym pijany rano, wszedł po cichu, bo starzy za ścianą. Teraz częściej wstaję rano, piję kawę z mojej córki mamą. Ale się pozmieniało towarzystwo na starość. Ona go zrobiła na szaro, chłopaki jak w rodzinie Soprano. Jak kobiety plotkują tak samo, kto się najebał, u kogo był na noc. Kto ma hajs, a kto ma go mało, w końcu komu się nie udało. Wspomina stare czasy, wszystkie zaliczone dupy. Było sporo graczy, brali brzydkie po wypiciu lufy. Teraz sporo pracy, wszystko szybciej, dziś musisz. Żona i dzieciaki, ich rodzice mają wnuki. Dziś jedni nie piją, bo nie mogą. Mówią, że to inny poziom. Nie mają kaca, mówią, że zdrowo, ale chcą tam być jedną nogą. Drudzy samotne życie wiodą, ciągle z inną połową. U niektórych wciąż pogoń, mówią, że zawsze gorzej być mogą. Często mnie niesie gdzieś to. Zostaję w świecie, w którym telefon wyciszony. Na teraz mówię sobie odpuść. Decyduję się na powrót. Coraz częściej się martwię, czy wystarczająco mam na karcie. Coraz mniej czasu dla ziomków. Wychodzimy z dołku. Sprawdź mnie, ziomale mówią, że muszą schudnąć. Niektórzy już mówią, że trudno. Drudzy nie zjedzą, bo już za późno. Nie jeden pod tym się ugiął. Ziomek ma ściany nierówno. Remont w mieszkaniu, nie jedzie na urlop. Ustawiamy się, ale na próżno. A jak przyjdą, to szybko pójdą. One się śmieją, że mają zmarszczki. To nie takie, co pójdą na zastrzyk. Mówią, że takie dupy to plastik. Chłopak nie powie, że nie mają racji. Kto trzyma życie w garści? Jeśli tak mówi, to wkłada maski. Ustatkowane piwo i parę kapci. I wypalone blanty. Jak spotykamy się, to w naszych mieszkaniach ktoś gotuje, więc będzie sama. Rzadziej spotkasz nas przy barach. I tak pęknie flaszka cała. On prowadzi, więc wyjdzie pijana. Ktoś skołował sobie grama. Ona pyta, czy dzwoniła mama, czy usnęła mała. Dziś większość ma swoje cztery kółka. Niektórzy marzenie z podwórka. Innym z marzeń została pustka. Niejedne buty czy kurtka. Nie chcą tego, jak widzą się w lustrach. Chcą tego, co ich opuszcza. Mówią, że czas im coś ukradł. A może to dragi i wódka. I chodź, często mnie niesie gdzieś to. Zostaję w świecie, w którym telefon wyciszony. Na teraz mówię sobie odpuść. Decyduję się na powrót. Coraz częściej się martwię, czy wystarczająco mam na karcie. Coraz mniej czasu dla ziomków. Wychodzimy z domku. Sprawdź mnie, sprawdź mnie. Często mnie niesie gdzieś to. Zostaję w świecie, w którym telefon wyciszony. Na teraz mówię sobie odpuść. Decyduję się na powrót. Coraz częściej się martwię, czy wystarczająco mam na karcie. Coraz mniej czasu dla ziomków. Wychodzimy z domku. Sprawdź mnie, sprawdź mnie, sprawdź mnie.